Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Yine bir çarşamba, saatler 14'ü gösteriyor. Lifeline zamanı geldi. Geçen hafta çok konuştuk, o yüzden bu hafta sözü bir kenara bırakalım. Programda bol bol müzik olsun. Ama ne kadar sesi durabilirim göreceğiz. Bugün yepyeni şarkılarla tanıştıracağım sizleri. Sırf bunun için şarkıları tek tek özenle seçtim. İstedim ki önümüzdeki bir saat hepimiz için harika geçsin. İlk şarkıyla başlıyoruz o halde. Çanlar kimin için çalıyor? Mission Bells geliyor. Gelecek şarkı da ses de muhteşem. İspanyolca bir şarkı, anlamı yalnızlık. Fazla söze gerek yok. Dinleyelim mi? Buika söylüyor, Soledad. Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar. Evet, harika başladık, harika gidiyoruz. Şimdi sizi bir şarkıyla tanıştıracağım. Büyük olasılıkla daha önce bu şarkıyı hiç duymadınız. Eminim duyduğunuzda şarkıyı çok seveceksiniz. Ben bunu dinlediğimde gözümde şöyle bir görüntü oluşuyor. Güneşli bir havada yağan yağmur ve toprak kokusu. Damlaların suda bıraktığı izler. Belki yakında gökkuşağı bile çıkabilir. Tabii gözümde canlanan bu imajın sözlerle pek bir alakası olmadığını da belirtmeliyim. Bitter Heart geliyor, hep birlikte dinliyoruz. Sunrise come down as seen when they hit the ground. Children spinning around till they fall down, down, down. I wait for you, it's been 2 hours now and you're still somewhere in town. Your dinner's getting cold. I hate waiting around, round, round. Bitter heart, bitter heart, tries to keep it all inside. Bitter heart, shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart, is getting just a little fragile. Şarkı tam da benim ruh halimi yansıtıyor. Yani alışması zor, karmaşık ama bu karmaşıklığın içinde bir uyum da var. Seni rahatsız mı ediyor yoksa iyi mi geliyor hiçbir zaman bilemiyorsun. Sanırım şarkının güzel tarafı da bu. Fosforlu tüyler kurmaya hazır mısınız? Lana Del Rey'in sesinde dinleyeceğimiz bir düet. Day Glow Reflection. As a singer grows older, his conception goes a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. Hayran olduğum kadınlardan biri Alanis Morissette gelecek. En az Amy Winehouse kadar severim kendisini. Hangi yılda hatırlamıyorum, Park Ormanda konserine gitmiştim. Çok uzak bir yerin en uzak köşesinden izlememe rağmen performansıyla beni çok etkilemişti. Onun en güzel şarkılarından birini dinlemeye hazır mısınız? One geliyor. Yakında İstanbul'da konser olacak efsane bir grup gelecek şimdi. Önce yeni çıkacak albümlerinden bir şarkı gelecek. Fırından yeni çıkmış taptaze bir şarkı. Hadi bakalım hazırlanın. Hep birlikte cennete gidiyoruz. Depeche Mode söylüyor Heaven. Endlessly surrender to my Yeni şarkıları harikaydı gerçekten. Bilet almadım ama İstanbul'daki konserlerine gitmek ve grubu canlı canlı dinlemek çok isterdim. Buradan sponsorlara sesleniyorum. Ey sponsor, bana en uzak köşenin köşesinden bir yer ayırırsan bile olur. Hazır sırası gelmişken en kıskandığım meslek grubunu da buradan açıklamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Konserlere, sergilere, organizasyonlara bedava giren ve bir de yetmiyormuş gibi en iyi yerden izleyen basının çok değerli belli bir grubu. Hem kültür sanatı doyuyorsun hem de izlediğin şey için 2-3 kelime yazıyorsun diye üstüne para veriyorlar. Şahane bir şey gerçekten. Tabii benim gözümde. Depeche Mode dinlemişken eskilerden de bir şarkılarını dinleyelim. Belki de en iyi şarkılarından biri bu. Kaçma kovalama olmayan, kayıtsız şartsız, özgür ve gerçek bir aşk için söylüyorlar. Free Love. Understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you. Make it clear. İçinde özgür kelimesi geçiyorsa benim için yetiyor. Özgür hayat, özgür sanat, özgür aşk, özgür düşünce, özgür insan. Hazır bunalımla farkındalık arasında bir yere gelmişken ya da şöyle söyleyelim, en azından ben oradayım şu anda. Bu ruh haline yakışır bir şarkı dinleyelim şimdi. Yeni bir şarkı, yumuşacık, duygu dolu bir ses. Karen Ann söylüyor, By the Cathedral. Darling, the cathedral under the maple. It was in April. You wore a raincoat by the cathedral. I wasn't able. I was unable. Someday you will forgive. Artık biraz hareketlenmeye başlayalım mı? Yoksa bu gidişle hepimiz uyumuş olacağız. Eskileri yıllar öncesine gidelim. 1982'de İngiliz grup Madness bu şarkıyı çıkartmıştı. Üstünden yıllar geçse de unutulmadı. Madness söylüyor, Our House. Büyük ihtimalle ilk kez duyacaksınız. Hadi bakalım, hep birlikte dinliyoruz. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Eğlenceli şarkılara başlamışken günümüze biraz daha yaklaşalım. Şimdi gelecek şarkı da ilk çıktığında çok sevilmişti. İnsanın neşe veren şarkılardan biri bu. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem Barcelona'dan aldığım magnet aklıma geliyor. Üstünde kabartmalı siyah ve sarı renkte bir taksi karikatürü var. Ve üstünde Barcelona Taxi yazıyor. Evet, Counting Crows söylüyor. Big Yellow Taxi. Dinliyoruz. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise and put up a fucking lie. Paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Listen, late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. Pazar kahvaltısında en sevdiğim şey bal kaymaktır. Süt bal ikilisinin birbirine çok yakıştığını düşünüyorum. Tıpkı yumurta ve sucuk gibi. Karnım acıktı galiba. Şimdi gelecek şarkı da süt ve baldan dolaylı da olsa bahsediyor. Yani tadından yenmez diyelim. Şarkının ana fikrini derseniz şöyle diyor. Pes etme ve denemeye devam et. Bundan daha güzel ana fikir mi olur? Hadi bakalım. Milk and Honey geliyor. Pes etme, dene dedik ama bir şey daha söylemeliyiz. O da yalnız değilsin. You are not alone. I will wait until the end of time for you. Muhteşem sözler. Seni zamanın sonuna kadar bekleyeceğim. Vay be, ne büyük laf, ne büyük bir aşk. You are not alone. Hep birlikte dinliyoruz. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you, you will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah, you're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how our love has grown. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. You're not alone, I'll wait till the end of time for you. Open your mind, surely it's time to be with me. You're not alone, surely it's time to be with me. Open your mind, yeah. You're not alone, I'll wait till the end of the time for you. Open your mind, open your mind, yeah. You're not alone, no, no. Şimdi 1998'den bir şarkı dinleyeceğiz. O zaman ilk dinlediğimde bu şarkıya aşık olmuştum. Aradan 17 yıl geçmiş. Aşk bitti ama form değiştirerek sevgiye dönüştü. Bu da klasik laftır ya, o da ayrı. Neyse, biz gelin Natalie Imbruglia'ya kulak verelim. Torn desin. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Little late. zamanlardan bir şarkı daha geliyor şimdi. Daha önceki programlarda bu grubun No Scrub şarkısını dinlemiştik. Hatırlarsanız solistlerden biri kaza sonucu ölmüştü, grup dağılmıştı. Ama şarkıları bize yadigar kaldı. Bence R&B'de hala onların yerini doldurabilecek bir grup çıkmadı. TLC söylüyor, Waterfalls. Geldik programın sonuna. Bugün ilginç bir program oldu benim için. Şarkılar genelde çok yeni ya da çok fazla duymadığımız şarkılardı. Eğer beğendiyseniz ne mutlu bana. Sevmediyseniz de yakın zamanda daha popüler şarkılar dolaşan bir program yaparız, hiç merak etmeyin. Yine de yeni olana mesafeli ve ön yargılı olmaktansa her zaman için bir şans verelim derim. Bu her şey ve herkes için de geçerli. Haftaya görüşünceye kadar daha fazla beklemeden düşlerinizin hepsi gerçek olsun. Nasıl yani demeyin. Bu kadar çabuk mu? Bir haftada hayaller mi gerçek olur? Bence olmaması için sebep yok. Zaten yıllardır beklemiyor musun? Daha ne kadar bekleyeceksin? Peki bütün hayaller bir haftada gerçek oldu diyelim. Sonra ne olacak? İşte o zaman yeni hayaller bulacağız kendimize. Yeni hayallere yelken açacağız. Üstelik şimdi tam da havası. Hazır bahar da gelmiş. Yelken açmak için bundan daha güzel zaman mı olur? O halde mucizelerle dolu bir hafta için hadi hep beraber kolları sıvıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar sevgiyle ve hoşça kalın. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.